ہے ان یکون حرف المضارعۃ مضموما وما قبل آخره مفتوحا يضرب ويستخرج الا في باب المفعلۃ والافعال والتفعیل والفعلۃ وملحقاتها الثمانیہ فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو يخاصب ويدخرج وفي الأجوف ماضيه قيل وبيع وبالإشمام قيل وبيع وبالواو قول وبوع وكذلك باب أختير وأنقيد دون أستخير وأقيم لفقد فعل فيهما وفي مزارعه تقلب العين ألفا نحو يقال ويباع كما عرفت في التصريف مستقصا ففي المزارع دا پا دیوال سر عطب دا پا چامل عطب دا فپوس في الماضي وعلامته في الماضي اذا في الماضي پا زمن دا في المزارع دا پا ام دیوال دا فیچ وعلامته وعلاماته في المجهول في المزارع پتا شا اما شا في الماضي شا لیکن ها ادا کی کنی پہ دیکھانا عالما پہ دیکھانا ہاں دیغی فیل مجھول پچا سے ہاں تو مزارع سے آدائی دو ان یکونا خرق مزارعات مضمومن چیوی بیغا خرق مزارعات پہ دیکھانا آخر ساتھ ہی ندی آدھے سشا جی ہاں مضمون دی وما قبل آخر ہی وما قبل آخر یعنی آغا خرق چی مخش دیکھے آخر خرق ندی آدھے سشا جی مفتوخن آدھے مفتوخن اب تھا جی مفتوخ نہ کو یو ذرا وہ ہے نا میرے کھانا یو ذرا وہ دھا مگر مجرا دی اگر بنا رو کھانا ہاں اینا اخر طوال تھا اخر مجرا تھا سماور کر دو و ما قبل اخر چہرے دے داخل کر دو وہ دان گے دانی سلاسی نہ مجرا نہیں تھا بلکہ مزید مثال ہے جس فقط رجو سے میرے کھانا اواز تک کتنے زمارو کر دو و ما قبل اخر سے جتنے رہے ہاں یہ تو صرف فتحہ ہے ٹھیک ہے کھانا دا میرے چکر کرا دے کنا ویلے مضمون ہی ہاں ویسے دا سکا یو خدا چی فرق روشنی تھا سارا تے مگر معلوم ہے چشوا کھانا ہاں تے کھانا مثال کا یہ رگو شکر بزاد مفتوخ دا ہے کھانا وہ پہ اگر گوش ہے کھانا مضمون ہے وہ بل کھانا وہ بل متعاد تے پھر مزید وجنہ چاہ دے وجنہ تے کھانا چا پھر مزید سے جکنے پہ لکھانا پہ جو خواہ ہاں مجھولا شکر آوار خرص ہے وہ مضمون وہ کھانو مضمون ہاں جب پتہ شاتو کچھ نہ وال پتہ تھا کلو مجھول تشوا کھانا جب کہ مگر مجھولا جوڑی دی چھانا مجھی مجھول نہ چھنا تشوا کھانا نے پیش اف اول فرق مزمو پتہ شاتا ہے کو متہ جاتے تو سرا تشوا کھانا ودا ما قبل اخر مفتوح دا لے ما قبل اخر مفتوح ہوئی سبے تھا نا ہاں وچ دا کا ذکر سبے تھا نا چہ دا مضارع ایک کثرت تخریب کو واجہ سرا کثرت سے پتہ شاتا کو جو غلط ہے میرے کھانا ہاں نسکل مختفی تخفیفی یہ دیو نہ مطلب اخر سے کرتا ہاں اخر رہتا ہے کہ کلی مد مجھولا شو مقبل اخر مقصور بھی تھا نا ہاں پاک سرا کا کیلا وہ نے پتہ رہا سے کثرت کو روسے دیو جانا سکل لو لو اور سکل مختفی دے تخفیفی یہ دیو نہ کہ فتح خاصی ہو مقبل اخر سے کرتا ہے اخر رہتا ہے شاہ ندا مضارع سے مجھول ہے سر کھانا علامات آگے چکر نظرات مضمون بھی و اہم قبل اخر جیسے بھی خدای سے الا سر کھانا فی باب المفاعلات والافعال والتفعیل والفاعلات وملحقاتها الثمانیہ سے فان العلامات فیہا فتح ما قبل الاخر نمیر کھانا دیکھ اتنا دو دیکھے پوسنا چپ مضارع سے علامات مجھول دار چکر نظرات مضمون بھی و مقبل اخر جیسے بھی یعنی ذات والا علامات ہے سکتے تو ذات والے علامات ہے لئی چی الا مگر ذات والے بے علامان ہوئی یہ مجھول ہے چیتا تو باب دے مفعالے سے ولی افعال اوپا باب دیتا سے افعال سے اوپا باب دے تفعیل سے اوپا باب دے افعال راتن سے ربعی مجرد ہے وہ ملحقات ہے اصمانیہ سے وہ دیتا نا اوپا ملحقات دے فالاتن سے دہوا دن فالاتن سے رجیدہ کی ملحقات اصمانیہ تے ہیں چاوتا ملحقات بابے فالاتن رہا دیتا نا دے ایک چکن دی پیغے سے چکن دی علامات ادوارا ہوں گا سکتے تو حدید آئی بابے خدا مخشی تا رکلی دی چی دو تا که دستا و دیغانا رو خلی نصیحنا چی دو تا ملحقات و تا گانا دی ملحقات فالاتن و تا نبی سمرا دی اوو پس همیشه تو سکین کم میری دی سمجھ تو جوڑ دیکھا نا ملحقات تے باو رکھو بھائی مجارہ دے شملہ رہا ہاں حبکہ رہا ہاں بھائیتوہ رہا ہاں جہوہ رہا ہاں جلبہ رہا ہاں خیل خیالہ کانو دا ہاں خیالہ دا بھائیتوہ رہا وہ خیالہ دا یوشہ ہے وبل قلنا تھا وبل تھا قل تھا لا تو چبرا ہو او اور ہو لے چیز کا نا نیٹ ورک کی ملحقات وہ دی دی دا سوا دنا سے جو سے بدل لی وہ تے بدل لی چیز کا نا ہاں نیٹ کے ساتھ کی دی بعض فعلا بعض فعل بعض تفیل بعض لفظ وہ ملحقات بعض لا تھا ہے نا ذکر پیش ددوار علامات دے مجھولے ہاں ویلے ان ایک پین علامات تفیل ذکر کے علامات دے مجھولے پیش ہے ہے مزار مجھولے فتح ما قبل الاخر فتح دے چاہ دے ما قبل الاخر پیش ہے علامات ایک مجھولے مزارے دے دیکھ سکے دے ہو بارش ہے ابے صرف ایک نے علامات ہے فتح ما قبل ذکر چاہ مزارہ کو حق مزارے معلومہ مجھولہ بارش مضمون دے ہاں بعد مفعلہ سے کتنی یو غار ہے مرمش مجھولہ مضمون دا تھا نا ہاں وہ یو غار ہے مجھولہ شاہ دا تبھی ہے دن کے بعد افعال سے جکم دی یقرے مو مگر مجھول معلوم ہے مضمون دا کھنا وہ یقرہ مو مجھے مجھول خاصا دا دن کے بعد تفہیل سے یقرے مو معلوم ہے مضمون دا خاصا دا وہ یقرہ مو مجھول خاصا دا دن کے فعلہ تم سے جکم دی یو دخرے جو وہ یو دخرہ جو دنگ دبل چکنی نسار کا چکنی دی جلبا با یو جلبا با یو جلبا با دنگ دنیارا چکنی دی نی آجو سے چکنی دی رکھانا پرچ قول پا خنزارات پا ہاں مرما شاسا چکنی دی نی فارق دی مزار معلوم ہے وہ دی مزلے آپ دی خیر زمان دی خنزارتا ہم دا پچا کر پا مقبلہ چی آپ مزار معلوم ہے شا مقبلہ خیر مقصور بھی پا دیبا بیشت ہنی مقصور وہ پا دیشت سدا مزار معلوم ہے شا مقصور یو زارے بو یو زارا بو ہے یو کرے مو یو کرمو یو کرے مو یو کرمو جیسے پشتا چکن دے یو دخرے جو یو دخرے جو دے نمی دکھرہ یہ مزارے معلوم ہو در مجموع دے فارق اپا دے حرکت اکر مزارہ سارا ہوں دا پچا سارا دا پا حرکت مقبل آخر سارا چشوک ہے نا نزد قدر آئی گئی ایک روشے داخا پوکو یتا وشال پہ دکھانا چی اگا علامات دے مجھولی پر مضی شاید تا وشالا او کچاش ہے دیکھانا خو دا اگا مضی مجھولا بدو یا مضار مجھولا دا اجروش ہے تشوہ کنا ایدی حکم غیر دا دے مجھولی دی چانا ایدی غنیرہ بابینا تشکے دا اگا دیتا ذکر کبھی بیر خصوص کبھی دیکھانا ہاں پڑے رہے نا ذکر کی مثال کا اے مزی مجھول ہے شالا ماں پروش آلا مزی سے خطر پرون آیا کہ مقبل آسے دکھے خطر آلے او مزغا سے جتنی مصر پا جو پیشے سرشکی ہوئے مزی مجھول آسے پھیرا او دیا پس پر آخ نہیں ہے چا قویلاو بویا آخ نہیں ہے کرا سی گئی چاہتا مزی مجھول آئے کہ تشوہ کھانا پدې ده نا او بل مثال کې چې موږ مزارې معلومه شه تاسو وې چې خفال تا خو یې ها علامات مجهوله په مزارې شه چې واسه سماور کې مقبله خرسه وي فتحه لري یا خالي چې ها فتحه چې ها او په هغه وخت کې مثال کا داسې خو چې اواز سماور کې مقبله خرسه لکه لکه یو په لکه داسې دی یو بیا او دا څنګه موږ نو یې تل کې دی یو قالو یو با یو یې تشه تا نا نے دیو نے کتن دی ادے مزے مجھولے دا جو ہے او تے مزے مجھولے دتا ادے عام جی کتن دی مزے مجھولے ہو دے مزے مجھولا حکم دی لو کنا نے ادے تے کر کا دی دیوی چھ او فل اجوف ہے او پا اجوف ہے پرے تھا نا وزی ہے یعنی مزی ہے یعنی مزیدا جو ہے پتہ ہے ہاں مزیدا جو ہے اصل تو قیلا و دیا سچ کہو قیلا وہ بھی آج سے دیکھا نا اصل دلالو چاہ غاہ دینے رہا مجھے مجھولے خواہ پر شجر کبھا خرفہ ہوتا سبر کا مقبلہ خیر تھا کوویلا څه کې ده کوویلا و بل څه شو بو یا څه نه خو په قاعده سره سره چې موږ بلکنه به دا شو چې کوویلا څه څه کوڅه سره بل وخت کې بده نقل کړل نه مما کړل بعد خپل حرکت ما کړل اسې دنا بعد واه څه نه وکړ شي مسور اماره بیا بل نه بیا قیل شو دان زه بو یا چې زما پر کثرا به څه کېبل نه نقل کړل نه مما کړل دا تشو څه نه بعد خپل حرکت ته بو یا غشت بیاش تشو څه نه نہیں ذات کی قیلہ وہ بھی اگے اور بل اسمام اسمام وہ بل دا پر اسمام کرا دے گی نے فزرے اسمام اسمام دا منا اچھے دے اسمام دے منے رو دی دی ٹھیک ہے پر دیکھنا وہ دو تک ہی اسمام نہ دا مرا دا چیز دے دیکھنا چدا ہا دے تھے کنے میں کسرن دو چدا ادا تا دے کسرا کو مے لے دے بتا سرا پچا دے دیواو بیدی چاگر کرو اشمانوی بیور کرو رہتا بیدی چاگر کرو وہ دا وقت سے یہ چیزوں پسے قیلہ سے دا آدھا کرو یہ وہ بیدی چاگر کرو دیواؤ رہتا کشوت ہونا آدھا کرو بے یہ وہ بیدی چاگر کرو دم کے پتہ بلا شئی اشمانوی دیواؤ دم نوشی آدھا کرو پچھے خالیس قریبی خالیس آخی آدھا کرو کشوت ہونا آپ سے دستا چکنگی دم شی آدھا کرو پس پگئی رہتا نا خالیہ سکن دیو گئے کانا چھے قریبی رہتانا آئی بادا کولا شیش ماہ ہوں چھے دا آ رہتانا کسرا دی فی کلیمہ آدھا کلے کسرا خو ہاں مہیلہ کلے پر طرح تیچا ہوں گے واو ہوں گے وہ دا وہ سے رہے آئیے پر سے آدھا کلے یہ وہ مہیلہ کلے چاہتا ہاں واو تک چیشو تھا نا شاہ وہ بل اسمام میرے تانا وہ پہ اسمام سارا جیسر کے بھی سلقہ ہے کہ اولا میرے تانا جس میں ہمشہ دکھا ہونا بے او ہوئے دکھا نا وہ بلوال او خلیس کو واو سارا سر کے قولا و بورا سر کے ادا کے قولا و بورا لذا کی سر کے کتنے قویلا دا کھنا سر کے دا قویلا لذا کو کتنے قسرا دا ہو سکے انداز بس قولا بویا بو یا حدیث میں ندا تصرا دیا سکے جی ہم نے انداز سے دیا سکے نوکر شمزمو آیا را باو بدر سکن در بو آخر چیش وقت آنا دے پدیش دری وجہ گیا شاید این پنیر مجھ مجھولے شاید دری وجہ ندی دیا جائے خو مجھ مجھولا دے جو پیشے دری وجہ سدی جائے دی دیویچ وقا غالک و دہانا منا ہوئے رکھنا لکہ دا دری وجہ چی پا مجھ مجھولا دی چاہ سے جائے دی حاجو بشه ویچه ده هرم که باب اختیره و انکیره بده کنه باب ده چه را جنگی ده اختیره و ده انکیره را جنگی بده کنه اختیره باب دختی نسم را ده چه جو فیعی باب اتحال تا او چه ده بده کنه او ده انکیره نسم را ده چه جو فیعی باب انفعال تا او چه ده جنگی ذکر چه ده حبل اختیره بده کنه ده خاره یا خارو خیارا سمجھا دائی چکن دی اجوف یہی دائی گرہ چکن دی وہ انکی دا چھے چکن دی وہ دیکھانا این خارا دا قویدائی کو بنو را چکن دی دا اجوف رو بیس دی دا با برمشان تا چکن دی دائی چکن کزالی کا پشان دی مجھے مجھولی دی رہے پوس باب دی اختی را ہو دی انکی دا چھے پیشا دا دری وجہ دی دی سر کے دی کیا کی پیشا دی دی اختی را وہ انقیرا یہ خدا وہ بل سکے اسمام سر کے دا اسمام میرے سانا وہ بل سکے اختورا وہ انقودا لکا قولا وہ بہن را خیلی اختورا وہ انقودا خیلی ویلے دا پر سجید دکا چی پدیش سے لکا پپوت سے چی کنی پر کنا فویلاو سن رضو کنا کنا پر سجید قویلاو گویا پدیش سے چی کنی پر اصل شدہا فعلا وزن ذکر چھے اختیرہ پاس دیتر کے وہ اختو یراو دسے وہ اختو یرا بیدا اوفن لگے کہ تو یرا فعلا وزن اللہ کا نرخ لو لکا قویلا دا بر چکن دی ان کی دا پاس دیتر کے وہ ان قویلا ہو سر کے وہ ان قویلا ان قویلا دا ان لگے کہ قویلا لکا فعلا چیز رخ لکا نا نو خو بیاست دی پی اصل سے جکنی پیدا کنا فوئی لاوز نبو لکا آخا چی پاس سوئی فوئی لاوز نبو دی پیشی دا دیوی جیدی پا دیشا سر دیوی وزی نام زکلا دو نا استخیرا و اوکیما و نا استخیرا و اوکیما یعنی سمانا چی باب استفحال تا سوچا دے اجو سی ائی یا باب یہ فال کا شو چلے او کی ما ہو باب یہ فال ہوتا نا ہاں شو چلے اجو فے واضی کی دی بے اپ دے حکم نہ ویرے لفظ دے فعل ہے نا فہما دی واجب ور کول دے فعل علاوہ سن دے فہما پدیش کہ پدیش فعل علاوہ ہاں ویرے تے کہ او اس تو کیڑا پاس سر کے دا اس تو یرا دسے دا اس تو یرا بے دی نہ مشا کہ تکنا دوکاں ہاں مضمون فوراں نہ نسی نہیں رکھی تھا نا ہاں ادھر جیسے کہ وہ کیوں بات سر کے وہ اوکا ویما سر کے وہ اوکا ویما جی بڑے نہ مجھ سے کاپ سے زکا جندا کنا سکتے ہیں ہاں تو فوراں نہ نسی نہیں رکھی تھا نہیں سکتا کہ وہ جب پک دے جانا یہ فقدان دے فوراں نہ چپ جے فوراں نہ جی ہاں سے پکے دے کنا بولے جانے پتہ سے دے بند دے دے اوپر پوسے دے دے دے دا بلا خبر کو ایسا ہا مزر مجھولے دیکھا تھا اجو فی ندی ویچو اکم مزارے ہی اکم مزارے دا اجو فی شے تکلب العین آلیفان بدلہ اول شے عین کلیوہ کچا مندی ہاں بالی اکمونی شندی نکو یو قالو بایا و یو باہو نکا یو قالو ہو لکا چی یو قالو پاسر سرکے ہو یو قالو والو ہو ہے نی خرف و مزارے دا بس نوالے رکھے مکر بس نسی درکے فتخا دیتے ہیں یہ قیدے متوجہ کہ یوکو والو ایسے دیکھنا بارا جا قیدہ صرف ہوتا متوجہ آشوا چھن دے آکی مکہ دیتا متوجہ آشوا چی بعد ہو وہ متحریک مقدر شے کرتے تحیر دیتے ہیں خرکتا والا خرکتے ہاں وہ اور نکل کر دیتا نمکل رکھن دا نمی دکھنا ایسی کم دی بڑے کھنا ہے چون واقع دفت لے متحضر اکنون مقدر شے مقصود گوشت آن وارا بالی قدر کن تا یو کل گوشت یو کل چه خدای کو من اپشل کل بعد آن نازیار و تو سنو یاد بچه کن نازی نازیار شل کل آن نازیان چه دیش کل آن نازیان بیه موچه سر میجا بیه تیش کل آن نازیان دیش کل آن نازیان چه یارا سر جشت کلی تا دیرا سیش تیش کل خبی ویدن رکا چه پوخاش موجو دی پل آو سر میر سنچورت تخش کسن ارگانی چه مرا جلیش دوکان سالش سمچورت کرش اوتوس نجیر دوادا کولا من دیتیا شا دانی ذاکرہ دانی که یو با پاس سرکو یو با یا او یو با یا او ایسا دکان آخا یا مطالعہ مقرب شہر دے فاشیدہ چین خرکتی آنا تو کن دے ما بکر دے دنی چین راکتا دکن تاریخ با اکنو مقرب شمطوق آیارا مالی صدر مالی مدبر خان کما عرفت اوی چلی پسند چی داتو در شندل نی پا حیل میں سر شے فیتر سری سمانا پا علمی مستقسن او بیتا نا پا اکسا سارا جی دنی پا اکسا سمانا پا اخی استحاد سارا جی دنی پا شد تفصیل سارا داما لکا دا کو چکنی پا دیکھا نا اکی جو پتا دکر کلی دیکھا نا بس تا دیکھا نا چلی شاہ